za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 45 lat temu Polacy pokazali światu, że wolność i solidarność są silniejsze niż strach. Polska będzie największym beneficjentem nowego funduszu na obronność. Arcydzieło architektury, Bazylika Sagrada Familia, zdewastowana przez aktywistów klimatycznych. Apel o pojednanie między byłymi liderami Solidarności oraz symboliczne otwarcie bramy numer 2 w Stoczni Gdańskiej było centralnym punktem obchodów 45. rocznicy porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Jednocześnie swoje obchody w historycznej sali BHP zorganizował sam związek. Przed bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej jest Mariusz Pieśniewski. Mariusz, opowiedz, kto wystosował apel o pojednanie. Symbolicznego otwarcia bramy numer 2 stoczni, w tym byli uczestnicy strajku w roku 80. Bogdan Lis, Henryka Krzywono-Strycharska, wprost do prezydenta Karola Nawrockiego apelował przed bramą stoczni członek komitetu strajkowego Bogdan Borusewicz. Byliśmy razem i marzy mi się taka sytuacja, żeby w następnym roku ta uroczystość była wspólna. Panie prezydencie Nawrocki, niech pan usunie te bariery. One są niepotrzebne. A w tym samym czasie kilkaset metrów dalej w historycznej sali BHP prezydent Karol Nawrocki brał udział w uroczystym posiedzeniu NSZZ Solidarność. Podkreślił, że potrzebujemy 22. postulatu Solidarności. Nie damy zapomnieć i będziemy się odwoływać do ideałów Solidarności. Bądźmy stanowczy w wyrażaniu naszych wartości, ale bądźmy też gotowi do kompromisów, które służą naszej narodowej wspólnocie. To nasza wspólna lekcja, w to głęboko wierzę, drodzy Państwo. Biorący udział w uroczystości zarówno prezydent, jak i część uczestników strajku sprzed 45 lat, jak Joanna i Andrzej Gwiazdowie, złożą kwiaty przed bramą stoczni za kilka minut. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Dodajmy jeszcze, że z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych za 2 godziny na naszej antenie reportaż Janiny Jankowskiej, Polski Sierpień. Premier wraz z szefową Komisji Europejskiej był dziś obecny na granicy polsko-białoruskiej pod Krynkami. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w najbliższych tygodniach powstanie mapa drogowa inwestycji w europejską obronność. Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE. Jego budżet to 150 miliardów euro. Premier Donald Tusk wyraził zadowolenie, że w Unii jest coraz większe zrozumienie, jak ważne są inwestycje w obronność. Cieszę się, że programy obronne, programy dotyczące produkcji zbrojeniowej, dotyczące kooperacji państw członkowskich Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obronę granicy i terytorium, że one są i finansowane przez Unię Europejską i że cała Unia widzi, że tu jest to centralne miejsce, tu jest ten najważniejszy problem do rozwiązania, a więc sfinansowanie infrastruktury, wsparcie dla wysiłków zbrojeniowych państw na tej potencjalnej linii frontu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przyjechała do Polski w czasie podróży do 7 państw członkowskich, które leżą na wschodniej granicy Unii i NATO. Londyńska policja aresztowała 5 osób po demonstracji przeciwko migrantom. Grupa zamaskowanych ludzi próbowała wtargnąć do londyńskiego hotelu, gdzie mieszkają azylanci. Zamaskowani mężczyźni pojawili się w West Drayton wczoraj koło południa, zniszczyli ogrodzenia wokół budynku. Podczas demonstracji rannych zostało 2 policjantów. Protestów było więcej. Potsmów z Cagnes Falkirk. Boimy się o swoje bezpieczeństwo, powtarzają demonstranci. Migrantów można umieścić w starej bazie RAF, nie muszą tu chodzić bez kontroli. Fala protestów rozpoczęła się, gdy jeden z migrantów Zepping stanął przed sądem, oskarżony o próbę pocałowania 14-latki. On sam zaprzecza, nie jestem dzikim zwierzęciem, mówił w sądzie. Samorząd Zepping poprosił sąd o zablokowanie umieszczania migrantów w hotelu. Sąd wyraził tymczasową zgodę, ale rząd odwołał się od wyroku i wygrał. Lewicowy gabinet chce skończyć z umieszczaniem migrantów w hotelach. Wyrok pomoże nam to zrobić w sposób spokojny i uporządkowany, zapewnia posłanka Lewicy Angela Eagle, ale dla wielu protestujących fakt, że rząd walczył o to, by hotel dalej przyjmował migrantów, to kolejny dowód na to, że elity ignorują ich obawy. Protestom towarzyszą kontrdemonstracje w obronie migrantów. Wielu azylantów patrzy z okien na demonstracje i nie ukrywa, że nie czuje się bezpiecznie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

on, Czesław Mozil. Dzień dobry. Dzień dobry, Justyno, i dzień dobry słuchaczom. Miłej niedzieli. Miłej niedzieli, tak jest. Jesteś gotowy na przejęcie, jesteś przejęty. Jestem bardzo... Przejęciem anteny. Jestem bardzo przejęty i mam nadzieję, że zaprezentujemy no, takie różne pocztówki z mojego życia i że słuchacze będą cały czas słuchać. To ja tutaj z tobą zostanę, żeby było milej i raźniej. Bardzo tobie dziękuję. Może za być? To. Dobrze. Tak. To od czego zaczynamy? Zaczynamy od takiego islandzkiego pianisty. To jest krótkie. To jest Víkingur Ólafsson, ale jakoś tak mało klasyki słucham, mimo że skończyłem akademię. Więc jak już coś się pojawia, to tak zatrzymuję się. Nie eksperymentuję. Nie wiem dlaczego. Może przez to, że staje się leniwy, więc tutaj to jest Jan Sebastian Bach i to jest preludia i fuga w C moll, czyli C minor. Nonszalancki jest nasz pianista. Bardzo polecam, żeby sprawdzić jego dyskografię, ale polecam. Młody chłopak, rocznik 84, ale bardzo mi fajnie robi ostatnio. No to się nazywa rozpoczęcie, tak bardzo poważnie rozpoczęliśmy to spotkanie. Jaką masz relację z muzyką klasyczną? Ty w ogóle często się zanurzasz w takie dźwięki? No, ja skończyłem jakby klasę akordeonu na Akademii Muzycznej, więc ja grałem tak naprawdę od dzieciństwa współczesną muzykę na akordeon. Mm-hmm. Jeszcze coś zaprezentujemy, mój kolega ze studiów, ale to inna liga już, bo ja jestem prostym akordeonistą, za to śledzę naszą scenę w Polsce i mamy tak niesamowitych młodych akordeonistów i nauczycieli u nas w Polsce, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Więc ja bardziej współczesna muzyka, no ale przez to, że jakby wszyscy moi przyjaciele z Akademii Muzycznej no grali w orkiestrach, więc ja naprawdę śmiem powiedzieć, że muzyki poważnej, klasycznej, nie lubię tego określenia poważnej, słuchałem bardzo dużo i cały czas słucham. No to jest jakby taka podstawa. Tak, to jest lek na wszelkie zło. To jest muzyka dawna. Tak. Czyli się nie przejadło, bo czasami tak jest, że po szkołach muzycznych, jak za długo w nich siedzisz, to potem masz trochę dosyć jednak. Ale tutaj zostało z tobą na dłużej. Tak, wydaje mi się, że ja miałem szczęście przez to, że właśnie akordeon, więc muzyka współczesna, więc nie byłem katowany. Akordeon jednak nie jest instrumentem i częścią orkiestry, więc chyba ta równowaga była bardzo, bardzo fajna. Mhm. To co, przeskakujemy do muzyki polskiej chyba, z tego co widzę. Tak. Współczesna. Się pojawi. To jest Justyna Jary. Justyna Jary jest taką świetną, fantastyczną singer-songwriterką, ale inspiruje się praskimi baladami, czyli pisze współczesne piosenki, ma taką fantastyczną orkiestrę, zespół Elegancka Kapela, więc jakby to jest współczesne, ale inspirowane no, czymś, co było wcześniej. I to słychać w takiej piosence właśnie z Justyny ostatniej płyty, którą bardzo Państwu polecam. A ta piosenka nazywa się Wszystkie drogi prowadzą do Wołomina, Wyoming Waltz. Wszystkie drogi prowadzą do Wołomina. domina, nie chciałam, a jestem tu znów. Niby zwykłe to miasto, zwyczajna gmina, a jednak oplata jak bluszcz. Nic się nie stało, już będzie dobrze. Ja przecież wybaczę, ja przecież zapomnę. Nic się nie stało, już będzie dobrze. Ja przecież wybaczę, ja przecież zapomnę. Pędzą chłopaki na sygnale, czy zdążą i złapią, co będzie dalej. Gdzie szukać w szpitalach, czy pod jabłonią, czy znów się nawciągasz, czy cię dogonią. Łaj, łaj, łaj, Jomin Wals. Jak Jelońską S8 zielonkę mijam, bezwiednie dotarłam tu znów. Siedzę w aucie pod oknem jak pies, cierpliwa, nie wrócisz dzisiaj tu już. Nic się nie stało, już będzie dobrze. Ja przecież wybaczę, ja przecież zapomnę. Ja przecież zapomnę. Pędzą chłopaki na sygnale, czy zdążą i złapią, co będzie dalej. Gdzie szukać dziuplak, czy pod jabłonią, czy znów się nawciągasz, czy cię dogonią. Łaj, drogi prowadzą do Wołomina, nie chciałam, a jestem tu znów. No niełatwa relacja, miłosna. Wszystkie drogi prowadzą do Wołomina. Tak. Jaka jest twoja relacja z Wołominem? Bywasz tam często? Mam, nawet bym chciał, że nie mogę wchodzić w detale, ale naprawdę są relacje. I nawet chyba w Wołominie będę teraz we wrześniu, ale nie jestem pewien, proszę. Muszę sprawdzić. Więc, ale to na później te informacje zostawimy, może tak, ty sobie sprawdzisz. Tak. Justyna Jary za nami, polska muzyka, której dzisiaj też widzę całkiem sporo masz w swoim zestawie, ale teraz chyba coś zupełnie innej bajki nam się szykuje. Tak, to jest, no, to jest utwór Quiet od Autumn i to jest... No, musiała się pojawić współczesna muzyka na akordeon. To nie jest tylko akordeon, to jest Mikkel Sørensen i chór Stoneglass, ale jakby łapie się na tym, że za łatwo, nawet teraz słyszałem, czytałem taki wywiad z Agnieszką Szydłowską, która właśnie podobała mi się bardzo, powiedziała, że żal jest jej jakby osobom, które tylko słuchają to, co słuchali w dzieciństwie, tak? Mm-hmm. To było tak łatwo teraz, gdybym ja po prostu wszedł na rok 92 to i wyciągał te swoje tak, miłości. Wszystko to, co tak to przeżywałem, to jest najłatwiej. A jeszcze to jest takie w moim zawodzie, ja nie ukrywam, ja bardzo sobie cenię ciszę, więc teraz jak nawet my mieliśmy rozmowę przed audycją, że raczej to jest inspirujące. I cały czas mnie inspirują ludzie, osoby, które szukają. Ja czasami łapię się na tym, że jestem, no, leniem jestem, jeżeli chodzi o odnajdowanie nowe rzeczy, więc robię coś takiego, to jest taki pewniak. Po prostu biorę kolegów ze studiów, którzy stali się gwiazdami większymi czy mniejszymi właśnie w akordeonie współczesnym, no i wtedy przychodzę ich katalog. No i ten utwór mi bardzo, on nie jest za długi, więc mam nadzieję, że państwo tutaj w niedzielny popołudnie, ale Quiet Autumn i to jest mój kolega ze studiów, teraz jest nauczycielem w Hanowerze w Niemczech, Andreas Bogo na akordeonie. Andreas Bogo, czy Andreas Beauregard, Miguel Sørensen i Stormglass. I mam nadzieję, że państwo jeszcze jesteście, ale naprawdę fajnie sobie dawkować współczesną muzykę na akordeon. Tak troszeczkę raz w tygodniu polecam wszystkim. Ja myślę, że nam się bardzo dobrze zgrało z tą już prawie jesienną aurą i z liśćmi spadającymi przedwcześnie, więc no tak, Quiet Autumn w takim no, mroczne brzmienie dość bym powiedziała nawet. Tak, tak. A teraz będzie chyba według mnie jeszcze bardziej mroczniej. Ja tutaj to muszę prawda. Też państwa pozdrowić, bo pani Justyna i pan Michał tutaj realizator. Miało być inny utwór, ale ja jako niedoświadczony radiowiec przeskoczyłem, więc wracamy do tego, co miało być przed chwilą. Ale ja dziękuję bardzo Justyna za otwartość. Tom Waits musi być, to jest niedziela, jest początek, no pogoda jaka jest, God's Away on Business, nie ma co za bardzo mówić, po prostu Tom Waits z płyty Blood Money zawsze był, zawsze będzie i to jest taka chyba, no, to jest taka ikona dla mnie, że trudno, to jest właśnie, Tom Waits jest tak wielki, że gdyby siedział przy stoliku obok, to bym nie podszedł po autograf lub po zdjęcie. Mm-hmm. To jest tego rangi po prostu, no, mistrz. I'd sell your heart to the drunk man, baby, for a buck. For a buck. Looking for someone to pull you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away. It's a job, it's a job. Money mood rising with the plague and the fun. Doing the mob, doing the mob. It's all over, it's all over, it's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away on business, business. With such a big temptation to be good, to be good. There's always free cheddar in a mousetrap, baby. It's a deal, it's a deal. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away, God's away on business, business. I narrow my eyes like a coin slot, baby. Let her ring. Let her ring. God's away, God's away, God's away on business. God's away, God's away, God's away on business, business. Ja muszę powiedzieć, Justyna, byłem na studiach, mój nauczyciel zapytał, czy chcę fuchę w teatrze, bo on nie może. Więc dostałem, jeszcze będąc na studiach, dostałem pracę jako akordeonista w spektaklu Shockheaded Pita, czyli to jest muzyka pisana przez Tiger Lilies. Akordeonista, basista i perkusja. Wszystko jest oparte na takiej książce moralności dla dzieci, prawda? Czyli nie huśtaj się, bo Piotrusiu, bo zaraz ściągniesz wszystkie sztuczce na siebie, albo Aniu, musisz pamiętać jeść, bo inaczej to będziesz tak cieniuteńka, że cię porwie wiatr. Takie moralności, prawda? Z lat 20. chyba. Ale dostałem pracę w tym teatrze, a ten teatr, taki Betty Nansen teatr, przedstawienie, które było wcześniej, było było przedstawienie właśnie z muzyką do Toma Waitsa, który przyjechał do Kopenhagi, małej, i tam chodził na próby. I ja pamiętam, że rozmawialiśmy właśnie z aktorami, którzy były próby i siedział Tom Waits na próbach. I tak wszyscy mówili, panie Tom, pójdzie pan z nami po próbie na miasto? I ja pamiętam do dziś, że siedziała i wszyscy mówili o tym, jak menedżerka Toma Waitsa, czyli jego żona, która tak naprawdę go ogarnęła i spowodowała, że jest z nami cały czas dzisiaj jeszcze, po prostu zabraniała mu wychodzić na miasto, prawda? Mm-hmm. I ja wtedy byłem taki, no byłem młodym muzykiem i myślałem sobie, Boże, jak to musi być strasznie mieć, pracować tak blisko z osobą, którą kochasz, z żoną. A w moim życiu się tak wydarzyło, że moja żona stała się moją menedżerką i jestem przeszczęśliwy. No i działa to, jak widać. I to działa, no. I słucham, staram się słuchać jak najbardziej. I wszystko daje sens nagle. I teraz rozumiem, że Tom Waits po prostu słuchał się swojej żony, przyjechał zrobić spektakl. I nie chodził po knajpach. A duńskie knajpy dały sobie radę bez niego. Justyna, to jest teraz piosenka z miłości. To jest, puszczę coś z mojej płyty, ale tutaj to jest piosenka o przemocy domowej, o przemocy, ale gra na fortepianie fantastyczna Hania Rani. To piękna współpraca. Tak, nie ukrywam, że bardzo cenię Hanię i jak zapytałem, bo taki troszeczkę anegdota jest taka, że Hania napisała na Facebooku, czy ktoś jedzie przez Szczecin z Warszawy. No i ja się wpisałem, że jadę. Więc zabrałem sprzęt Hani, podwiozłem pod Filharmonię w Szczecinie. No i też wtedy wykorzystałem i zapytałem Haniu, czy byś miała ochotę kiedyś może coś zagrać? Mam taki jeden utwór. I Hania powiedziała, tak, pewnie, że tak. I nagraliśmy to w pokoju u Hani w mieszkaniu. I to jest z miłości. I to jest taka moja pocztówka. I to jest taka piosenka, którą nie tylko, że ja będę ją grał do końca życia chyba, ale będę wspominał i jak śledzę Hani, po prostu wielki sukces światowy, to robi się tak ciepło i jestem tak cudowny to po prostu śledzić znajomych, którzy po prostu odnoszą takie sukcesy jak właśnie Hania. Ponownie zapytam, kochanie, śniadanie w Londynie, Phukecie, gdziekolwiek na świecie, zabiorę nas tam. Zabiorę nas tam, zabiorę cię tam, gdzie portfel pozwoli, będziemy się kochać namiętnie powoli, o wszystkim zapomnisz i wszystko wybaczysz i będzie nam znowu cudownie, zobaczysz. A jak już wrócimy z raju do domu i tajskie palmy zastąpią psalmy na polskiej ziemi, w oazie spokoju, gdzie każdy chłopiec jest gotowy do boju. Uderzę ponownie, bo skradłaś mi serce i przez to szczęśliwie już znasz swoje miejsce. Tak mocno cię kocham, że dla naszego dobra pięściami spuszczam i wcale nie ze złości. Me serce bije, jak me serce bije. To biję z miłości, z miłości. Tak pięknie móc kochać z całego serca, w ojczyźnie, gdzie rodzina jest najważniejsza. Na naszej ziemi, w czasach pokoju, każdy mężczyzna jest gotowy do boju. Tak pięknie móc kochać z całego serca, w ojczyźnie, gdzie rodzina jest najważniejsza. Na naszej ziemi, w czasach pokoju, każdy mężczyzna jest gotowy do boju. Tak pięknie. pragnie móc kochać. No, słychać, że to Hania od razu, taka wrażliwość po prostu jest w tych palcach, w tym brzmieniu. Piękne rzeczy, naprawdę. Tak, że no... Hania, która też cię docenia muzycznie chyba, co? Znaczy, na pewno jestem przeszczęśliwy, że tak, nie będę tutaj, ale tak, Hania nie zrobiła mi dzień, to jest takim wywiadem w Gazecie Wyborczej, to jest bardzo miłe, specjalnie jak się kogoś tak ceni, jak Hanie, ale ja wydaje mi się, że miałem szczęście i tak jak Justyna, wiesz, świętej pamięci pan Stanisław Sojka, a to czasami myślę, że kosmos albo nie wiem jak to się nazywa, czy to po prostu chodzi o przeznaczenie, czy że nie ma przypadków, ale ja miałem 9 lat, jak byłem na koncercie, moim pierwszym koncercie, mama zabrała mnie na koncert w polonijnym klubie w Kopenhadze, na koncert Stanisława Sojki. Mm-hmm. I to było tak mocne i dziwne dla mnie uczucie, jak nagle jest rok 2010, odbieram telefon i słyszę głos, którego znam, ale od razu jest do mnie, no bo wiadomo, że Czesławie tutaj Staszek. I Stanisław Sojka zaprosił mnie do takiego utworu jak na część Księdza Baki. I ja byłem tak się stresowałem, znając twórczość Stanisława Sojki, bo nie widziałem siebie, ale jak mi zagrał ten utwór, to zrozumiałem, że zaprosił mnie, znając moje... Bo ty tam bardzo pasowałeś. Tak, wydaje mi się, i znając moje umiejętności, dlatego że ja bym nie mógł się zmierzyć z twórczością Stanisława Sojki, taką, którą znam, bo mój wokal, moja... Jakby, ale tutaj zaprosił mnie do takiego utworu, który jest, no, jest bardzo urokliwy, jest piękny, to jest tekst Czesława Miłosza, ale jest taki utwór, który śpiewamy unisono, śpiewamy razem i to jest takie spotkanie, które no, nie zapomnę do końca życia i mam wielkie szczęście, że miałem przyjemność nie tylko nagrać utwór, ale też siedzieć do późna nad ranem nieraz z panem Stanisławem Sojką i myślę, że wpłynął jako muzyk i też jako człowiek na kilka pokoleń co najmniej, więc to jest na część Księdza Baki dla Staszka. Ach te muchy, ach te muchy, wykonują dziwne ruchy. Tańczą razem z nami, tak jak pan i pani na brzegu otchłani. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona, leży obok drogi na wznak odwrócona. Otchłań myje, nie pije i nie daje mleka, co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań myje, nie pije i nie daje mleka, co robi otchłań? Otchłań czeka. Ej, muszki panie, muszki panowie, nikt się już o was nigdy nie dowie, użyjcie sobie. Na krowim łajnie albo na powidle odprawcie swoje figle. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona, leży obok drogi na wznak odwrócona. Otchłań nie jem, nie piję, nie daję mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona. Leży obok drogi na wznak odwrócona. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań czeka. Otchłań czeka. Otchłań czeka. Tak jest, Staszku, czeka. Tak jest, Staszku, czeka. Miło było wyśpiewać takie słowa, prawda? Tak, tak, to było... Bardzo dobrze się dopasowałeś w tym utworze, tak więc te obawy wcześniejsze, czy na pewno będziesz pasował, myślę, że bezzasadnie. To się naprawdę dobrze skleiło ze sobą. Dziękuję bardzo, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kunszt Stanisława Sojki, że właśnie zaprosił mnie, chyba wiedząc, co ja potrafię, albo w czym będę się czuł komfortowo, to podziękowałam mu też za to, że to nie chodziło o to, żeby mnie sprawdzać w czymś, czego nie potrafię. Jestem, może skończyłem Akademię Muzyczną, ale znam swoje ograniczenia, naprawdę, więc to jest wielkie przeżycie i cieszę się, że miałem taki zaszczyt. Mm-hmm. Stanisław Sojka miał taką piosenkę kiedyś, Ławeczka, bajeczka, a ja widzę, że w twoim muzycznym zestawie też nam się Ławeczka zapowiada. Jest Ławeczka z Michałem Zabłockim. Ja zadzwonił półtora roku temu, że ma taki utwór. Ja się aż wprosiłem, powiedziałem, zróbmy duet. Jest to fantastyczna piosenka i nie ukrywam, że wygraliśmy Opole. Podobno wygraliśmy w SMS-ach, tak nikt się tego nie spodziewał też. Ja też przypominam wszystkim, że premiery w Opolu to nie jest konkurs śpiewaków, bo my śpiewakami nie jesteśmy, ale to jest konkurs polskiej piosenki. I wydaje mi się, że tutaj Michał Zabłocki napisał cudowną piosenkę o depresji, o przyjaźni. Nagraliśmy teledysk w Koluszkach, pozdrawiam Mania Studio. W Koluszkach na ławeczce. Tak, na ławeczce, w Koluszkach. A to była jakaś specjalnie wybrana ławeczka, która z czymś wam się kojarzy? Macie jakiś sentyment do niej, czy przypadkowo po prostu? Mój dobry kolega, reżyser Mateusz Winkiel, on powiedział, że wszystkie te ławeczki, które kręciliśmy tam, mają swoją historię w Koluszkach. Więc było to bardzo... wyszedł według mnie bardzo fajny, taki prawdziwy teledysk. To z ławeczka. Z Michałem Zabłockim. Koncertujemy i mamy wielką frajdę. Ja jestem gościem na Michała płycie, ale jakby Michał napisał teksty i muzykę i sprawdził się Michał właśnie też, po prostu Michał potrafi, w wieku 60 lat debiutował Michał Zabłocki jako wokalista, wcześniej tylko pisał, więc polecam państwu Ławeczka, a płyta Chodźmy na Ławeczkę, czy tam na w streamingach, czy w sklepach. Słyszałem, że u ciebie marnie. Słyszałem, że u ciebie krucho. Ktoś powiedział mi na ucho. No nie wiem, czy to sam ogarniesz. Możliwe, że ci się nie uda, a przyjaciel czyni cuda. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub nad rzeczkę, albo może brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub nad rzeczkę, albo może brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Nie chcę się narzucać, zrobisz to co chcesz. Mam tylko godzinę, więc się śpiesz, bo trochę szkoda czasu na samotny dół. Lepiej dzielić małą górkę na pół. Tym razem ze mną jest nie halo. Tym razem nie mam się wspaniale. Już mnie prawie nie ma wcale. Na szczęście mieszkasz jeszcze w mieście. Na szczęście nie na antypodach, bo by była duża szkoda. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub nad rzeczkę, albo może brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub nad rzeczkę, albo może brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Nie chcę się narzucać, zrobisz to co chcesz, rzadko miewam doła, więc się spiesz, bo trochę szkoda czasu na samotny wyż, lepiej dzielić niż swój wyż. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub nad rzeczkę, albo może brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak z człowiekiem człowiek, lub nad rzeczkę, brzeg, bo to dobry lek na deprechę. Ławeczka. Ławeczka. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę. No, tak, tak. To jest takie piękne miejsce czasami spotkań. Mam wrażenie, że coraz rzadziej się na ławeczkach siada, żeby pogadać. Też mi się tak wydaje, ale warto. Celebrować ławeczki, tak. Tak. I te spotkania przy ławeczkach. To co? Muzyka polska nadal, kontynuujemy. Już nie twoja tym razem, z tego co widzę. Nie. Po trupach do ciebie. To jest Kasia Linz i właśnie rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że to jest taka właśnie, tutaj z Justyną, że to jest taka wokalistka, która no po prostu jakby jest tak fantastyczna i tak prawdziwa i tak mistyczna, że no i teraz wydała czy wydaje nową płytę z nie, to jeszcze się ukaże. To się tak, płyta z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego, tak. Jeszcze jest w planach, ale już tam pierwsze tak. Single się pojawiają. Zgadza się. To, co zrobiła wcześniej i też tutaj z Nena Heroin. No to wspaniałe rzeczy. Więc polecamy, ale tutaj po trupach do ciebie, generalnie cała otoczka taka wizualna też Kasi Linz i całego zespołu i współpracowników, no to jest po prostu, jeżeli państwo jeszcze nie znacie Kasi Linz, to poznacie, bo ona idzie do przodu, ale tak bardzo stanowczo. So do ciebie. Nie liczę już ofiar w ofiarach. Mam siebie. I biorę to światło, tak biorę, co moje. W dawce większej niż wiem, że mogę. Po trupach do ciebie. Tak jest, chciałam ci wejść słowo. No doceniamy Kasię Linz, jak słychać. Jak najbardziej, uwielbiamy Kasię Linz. Po tak. Trupach do ciebie to za nami. No i tak patrzę na zegarek, 10 minut zostało nam do 15, więc jeszcze jedna muzyczna propozycja od ciebie, ale potem po 15 będziemy po raz drugi. Tak więc co na koniec tej pierwszej godziny? No to Nick Cave, który musi być, też jest takim, na takim podium moim. Nick Cave i tutaj z Warren Ellis. To jest tak niesamowite, że blisko Nicka Cave'a jest jego przyjaciel, współpracują chyba od ponad 30 lat, tworzą Grinderman, ale też piszą muzykę do filmów, no i jest Warren Ellis tutaj we współpracy. Mam poczucie, że Warren Ellis jest takim właśnie, takim dopełnieniem Nicka Cave'a i to jest szalenie fantastycznie. Za każdym razem, jak coś wychodzi, obojętnie co robią, jest to, czy to jest muzyka filmowa, po prostu to jest hand of God i naprawdę, jeżeli ktoś z Państwa nie był jeszcze na Nick Cave'ie and the Bad Seeds, albo proszę zaliczyć to przed końcem, bo naprawdę to jest msza święta, którą trzeba po prostu przeżyć. There are some people trying to find out who. There are some people trying to find out why. There's some people who aren't trying to find anything but that kingdom in the sky. In the sky. I'm going to the river where the current rushes by. I'm going to the river where the current rushes by. I'm gonna swim to the middle where the water is real high. Hand of God coming from the sky. Hand of God coming from the sky. Gonna swim to the middle and stay out there a while. One way down low. One way down low. Let the river cast its spell. Hand of God never come back up again.